dowolnego paliwa, zyskasz do 8 zł w bonach rabatowych do Wellbeing Cafe i na myjnie BP. Tankujesz i zyskujesz? Jasne, że na BP. Regulamin na bp.pl. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy 3 maja, jest godzina 12, serwis Trójki i Michał Przerwa. Prezydent wręczył zasłużonym Polakom odznaczenia państwowe z okazji Święta Konstytucji. W Krakowie zabrzmiał dzwon Zygmunta z okazji obchodów 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na Węgrzech po groźbie zamachów zwiększono ochronę meczetów. Odznaczenie państwowe dla zasłużonych Polaków wręczył prezydent Andrzej Duda z okazji Święta Konstytucji. Dwie osoby zostały uhonorowane najwyższym odznaczeniem, orderem Orła Białego. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Witaj. Witam. Agnieszka wysłuchała wystąpienia prezydenta po wręczeniu orderów. Powiedz, co mówił do uhonorowanych Andrzej Duda? Jestem dumny, wzruszony, że mogłem wręczyć te najstarsze polskie odznaczenia tak zasłużonym osobom, mówił prezydent Andrzej Duda, a orderem Orła Białego zostali dziś uhonorowani maestro Jerzy Maksymiuk oraz profesor Jadwiga Puzynina, badaczka literatury. Chcę wyrazić ogromną radość, satysfakcję i podkreślić, że jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę wręczyć maestro, pani profesor, te ordery Orła Białego. Najwyższe i najstarsze polskie odznaczenia. Maestro Maksymiuk to twórca orkiestry kameralnej, skomponował też ponad 100 utworów do muzyki filmowej. Dziś nie krył wzruszenia z uhonorowania go Orłem Białym. Z Grodna, proszę Państwa, z ulicy numer 6, zapomniałem jaka ulica, po miniach przeszedłem od Janka Muzykanta do Orła Białego. Dziękuję Państwu bardzo wszystkim. Profesor Jadwiga Puzynina ma 96 lat, brała udział m.in. w walkach toczonych przez Szare Szeregi w czasie II wojny światowej, a całe swoje dorosłe życie poświęciła nauce i badaniu literatury. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Ponad 5 tysięcy osób brało udział w biegu Konstytucji 3 maja w Warszawie. Uczestnicy mieli do pokonania 5 kilometrów, mogli biec, maszerować z kijkami albo jechać na wózkach. Lubię być, spotkać się ze znajomymi. Miła atmosfera przede wszystkim. No teraz ciepło się zrobiło. No jest za gorąco. Ja jeszcze nie wybiegłam, się zmęczyłam. Tu się ludzie rozciągają. Jeszcze jest czas na przebieżkę i na rozgrzewkę. Co pani czyta? Czy to jest coś motywującego? Lekka, łatwa i przyjemna książka. Pani biegnie, żeby zwyciężyć, czy pani biegnie, żeby pobiec? Biegnę, żeby życiówkę w końcu zrobić, bo mi brakuje 40 sekund do rekordu. Pan ma słuchawki na uszach. Czy te słuchawki będą też podczas biegu? Będą. 3 maja. Repertuar patriotyczny w słuchawkach? Raczej nie, ale będziemy na pewno myślami z tym kultem się kładamy temu świętu. W moim wieku się już nie zwycięża, biegnę, żeby pobiec. Z uczestnikami rozmawiał Michał Jędrzkowiak. Dźwięk dzwonu Zygmunta rozpoczął w Krakowie obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tuż przed mszą w intencji ojczyzny z katedry na Wawelu rozbrzmiał najsłynniejszy polski dzwon. Szczególnemu koncertowi przysłuchiwały się tłumy krakowian i turystów. Chciałam pokazać córce, dlatego że to jest miejsce, myślę, do którego ona też powinna wracać. No my przyjechaliśmy z daleka, bo przyjechaliśmy prawie z Pomorza. Robi to wrażenie. To jest na pewno zniosła chwila, tym bardziej, że wiemy, że ten dzwon bardzo rzadko go słychać. Staramy się odwiedzić dzwon Zygmunta raz, dwa razy w roku. Synek jest wielkim fanem majestatu tego dzwonu, ale za każdym razem jak przyjeżdżamy na Wawel, to staramy się dzwon zobaczyć, wyjść na górę i go dotknąć. To jest forma takiego majestatu, tej doniosłości takiej, prawda? Czuć historię tego miejsca. Dzwon Zygmunta jest uruchamiany w czasie największych świąt kościelnych i państwowych oraz w najważniejszych dla narodu chwilach. Węgierska policja zwiększyła ochronę kilku tamtejszych meczetów. Stało się tak po groźbach zamachu, jakie w internecie zamieścił młody chłopak. Dziś 15-latek mieszkający pod Budapesztem został zatrzymany przez węgierskich antyterrorystów. Po przeszukaniu jego domu okazało się, że nie posiada żadnej broni ani materiałów wybuchowych. Już w czasie pierwszego przesłuchania przyznał się, że tak naprawdę nie miał zamiaru zaatakować meczetu. Deklaracja taka padła, aby zwiększyć zasięgi i grono fanów jego kanału na jednym z portali społecznościowych. Mimo to policja zwiększyła i utrzymała ochronę kilku węgierskich meczetów. Śledczy obawiają się, czy któryś z fanów chłopaka nie będzie chciał wprowadzić w życie jego planów. 15-latek opowiadał, że wzoruje się na zamachowcu, który w 2019 roku zaatakował w Nowej Zelandii 2 meczety i zabił 51 osób. Jednocześnie transmitował swoje zbrodnie na żywo. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

all the time, Tip. So then grab the microphone and let your words rip. Now here's a funky introduction of how nice I am. Tell your mother, tell your father, send a telegram. I'm like an energizer cause you see I last long. My crew is never ever whack because we stand strong. Now if you say my style is whack, I swear you're dead wrong. I say that body and El Segundo, then push it along. You'll be a fool to reply the Pfeiffer's not the man. Cause you know and I know that you know who I am. A special shout out piece goes out to all my pals, you see. And a middle finger goes for all you punk MCs. Cause I love it when you whack MCs despise me. They get vexed, I will next, gonna contest me. I'm just a fly MC who's 5'3" and very brave. On top remaining, no home training cause I misbehave. I come correct and full effect of all my holes in check. And before I get the butt, the gym must be a wreck. You see, my aura's positive, I don't promote no junk. See, I'm far from a bully and I ain't a punk. Extremity of rhythm, yeah, that's what you heard. So just clean out your ears and just check the word. Check the time, y'all. Check the time. On the boulevard of Linden, we used to kick routines and the presence was fitting. It was I, the Pfeiffer, and me, the Abstract. The rhymes were so rumpin' that the brothers wrote the Zach. Hey yo, Tip, do you recall when we used to rock those fly routines on your cousin's block? Let me see. Damn, I can't remember. I received the message and you will play the same. You're on point, Tip. All the time, Fife. You're on point, Tip. Yeah, all the time, Fife. You're on point, Tip. You're all the time, Fife. So play the Resurrector, yeah, and give the dead some life. Okay, if knowledge is the key, then just show me the lock. Got the scrawny legs, but I move just like Lou Brock. With speed, I'm agile. Plus, I'm worth your while. 100% intelligent black child. My opera presentation sizzles the retina. How far must you go to gain respect? Well, it's kind of simple. Just remain your own, or you'll be crazy, sad, and alone. Industry rule number 4080. Record company people are shady. So kids watch your back, cause I think they smoke crack. I don't doubt it, look at how they act. But off to better things like a hip-hop forum. Pass me the rock and I'll score them with the quorum. And proper, what you say, hammer? Proper, rap is not pop. If you call it that, then stop. Zanim w samograju rozmowa z naszą gościnią, no to jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w świecie gier. Za nami premiera Sandland, czyli RPGa akcji, który bazuje na mandze Akiry Toriyamy. Twórca Dragon Balla, który zmarł na początku marca tego roku, przypominamy. Akcja gry została osadzona w postapokaliptycznym, pustynnym świecie, a jej protagonista to taki książę z piekła rodem. Wraz z szeryfem Rao oraz demonem o imieniu Rabuś wyrusza na poszukiwania znanego z opowieści legendarnego źródła, podobno ukrytego gdzieś na bezkresnej pustyni. Ważnym elementem gry Sandland jest znajdowanie wśród piasków rozmaitych części, z których następnie można budować czołgi i inne pojazdy. Woda oczywiście, jak nie trudno się domyślić, też jest istotnym zasobem. Część z tych rzeczy, pojazdów, które uda nam się skonstruować, możemy wykorzystać w walce, a inne służą do szybszego przemieszczania się. Gra została stworzona na silniku Unreal 5, więc dzięki temu wygląda to wszystko pięknie, działa szybko i myślę, że fanom mangi przede wszystkim może się spodobać. Gracz do dyspozycji ma również bazę, którą może ulepszać. Pojawiają się tam, w tej bazie, która z czasem staje się miastem, różni wymyślni NPC, czyli tacy bohaterowie niezależni, a wśród nich wiele postaci bardzo charakterystycznych dla dzieł Toriyamy. To jedna premiera. Jeszcze jedna, wczorajsza, jeszcze gorąca, też za nami. 2 maja ukazała się nowa propozycja, której wydawcą jest polskie studio 11bit Studios. To Indyka, czyli przygodówka z elementami zręcznościowymi, osadzona w alternatywnej wersji XIX-wiecznej Rosji. W grze Indyka wcielamy się w bohaterkę, która jest zakonnicą. Produkcja jest inspirowana między innymi tym, co napisali Fiodor Dostojewski, a także Michał Bułhakow. Została opracowana przez niezależne studio od Not Matter. Mowa o zespole deweloperskim z Moskwy, który po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji w Ukrainie przeniósł się do Kazachstanu, a dokładnie do miasta Almaty. A wydaniem tego tytułu, tak jak powiedziałem, zajęła się polska firma. Warto odnotować, że część dochodu ze sprzedaży gry została przeznaczona na pomoc ukraińskim dzieciom będącymi ofiarami rosyjskiej agresji. I jeszcze jedna propozycja, która debiutuje na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Loop Hero to niezależna produkcja dla jednego gracza łącząca przygodę w klimatach mrocznego fantasy z roguelike, strategią, a także karcianką. Za stworzenie gry odpowiada Four Quarters, a za wydanie Devolver Digital. I to są te najświeższe doniesienia ze świata gier, wideo, a już za chwilę rozmowa. Samograj w Trójce, 18 minut po godzinie 12, a w naszym studiu Wiktoria Wójcik z InStreamly. Dzień dobry. Cześć, cześć. Bizneswoman, mentorka, ekspertka Metaverse, a także gaming and marketing. I jeszcze taka informacja, że od grania w Lola do okładki Forbesa w wieku 25 lat, takie informacje można na twój temat znaleźć. No to całkiem sporo osiągnięć, prawda? Już udało się odhaczyć, bo myślę, że okładka Forbesa nie jest taką prostą sprawą do zdobycia, a jednak udało ci się zdobyć takie wyróżnienie. Więc może zacznijmy od podstaw, czyli jak znalazłaś się w świecie gier. Czy to zawsze właśnie była taka przede wszystkim pasja, czy już gdzieś tak na początku łączyłaś swoją karierę życiową też z nowymi technologiami? Zaczęło się od tego, że dostałam od babci na komunię komputer zamiast roweru i tak zaczęło się moje zainteresowanie grami, ale bardzo długo grałam w gry solo. Nie wiedziałam, że można grać z innymi ludźmi, raczej to były Simsy, jakieś takie gry, w które gra się samemu. A potem w liceum znajomi posadzili mnie przed League of Legends, powiedzieli masz, graj, broniłam się rękami i nogami i wciągnęłam się po pierwszej grze. I w tym czasie, kiedy miałam najdłuższe wakacje w życiu, czyli między liceum a studiami, stwierdziłam, że wyślę 30 CV, bo chcę pracować w marketingu i dostanę się do agencji marketingowej na staż na te 3 miesiące. Nikt mi nie odpisał, więc stwierdziłam, okej, kariera w marketingu zaprzepaszczona. Druga najlepsza rzecz, jaką mogę zrobić w życiu, to pierniczę to, zostanę streamerką, czyli będę nadawać na żywo, jak gram w gry. Ludzie będą to oglądać i mi za to płacić. I zaczęłam streamować, chociaż faktycznie nie byłam super popularna, ale dało mi to taki wgląd w to, że faktycznie gry, tworzenie treści i w ogóle otaczanie się w tym środowisku, bycie ekspertem od gier jest, może być karierą. I stąd zaczęłam angażować się w różne społeczności właśnie gamingowe. Pracowałam jako hostess sportowy, czyli na scenach robiłam wywiady na wydarzeniach z profesjonalnego gamingu. I tak przeszło to do tego, że znalazłam się w InStreamly, współzałożyłam tą firmę. No i teraz pomagamy właśnie takim streamerom, jakim ja kiedyś byłam, zarabiać na swojej pasji, współpracować z największymi markami. No właściwie ostatnie lata to są takie narodziny nowych mediów, prawda? Tak w przeciągu ostatnich 10 lat. Myślę, że to jest ta dekada, która sprawiła, że powoli przełączamy się z tych tradycyjnych środków przekazu na te nowoczesne. Między innymi Twitch czy YouTube stają się takimi platformami, z których przede wszystkim korzystają młodzi ludzie i to też ułatwiło bycie dziennikarzem, chociaż chyba w przypadku twórców internetowych to właśnie ten content creator, czyli używając języka angielskiego, to jest to określenie tego nowego zawodu. Dużo ludzi, również dzieci, od najmłodszych lat mówi wprost, będę youtuberem, będę youtuberką. Pewnie to jest to, z czym się na co dzień stykasz, między innymi w InStreamly. Tak, tak. To jest bardzo zabawne, no bo to, że kiedyś było będę aktorem, będę baleriną, a teraz właśnie będę youtuberem i to są idole młodych. I co jest ciekawe, z takiego właśnie nowomediowego takiej perspektywy można powiedzieć, że dla wielu młodych osób obcowanie z internetem przeszło z trybu 2D, czyli ekran, tekst pisany, na tryb 3D, czyli spędzają w takich grach jak Roblox czy Fortnite wolny czas i traktują je jako social media i nie używają innych social media. Więc okazuje się, że nagle mamy całkowicie nowy świat mediów, nowe medium, które nie wygląda jak tekst, wideo, dźwięk, a jest wirtualną przestrzenią w formie 3D i wywraca do góry nogami to, jak myślimy o internecie. No właśnie, ale z drugiej strony chyba ty akurat jesteś osobą, która też lubi ten świat rzeczywisty, że mimo, że wychowałaś się w świecie cyfrowym w dużej mierze, to jednak nie rezygnujesz z takich aktywności związanych z tym światem, który my wszyscy znamy. No tak, głównie to w tym świecie realnym opowiadam o tym, jak można żyć w świecie wirtualnym i co ono oznacza dla młodych. Też to jest ciekawe, no bo dla mnie nie ma takiego rozróżnienia. Tak naprawdę od dziecka miałam kontakt z internetem, a ludzie młodsi ode mnie tym bardziej. I to nie jest tak, że wyróżniamy świat wirtualny i realny, tylko po prostu to jest nasza rzeczywistość od zawsze. I to jest też tak naprawdę pierwsze pokolenie, dla którego internet nie jest czymś, co się pojawiło, a czymś, co naturalnie jest częścią naszego życia. I to też dotyczy mnie. No tak, ale dzięki temu też właśnie, czy to kolejne pokolenie, dla którego internet to już jest coś naturalnego. Twoim zdaniem, potrafi się w tym świecie odnaleźć lepiej niż ci starsi, którzy być może mają z powodu internetu czy kontaktu z internetem jakieś określone fobie, czy czują się, nie wiem, wykluczeni, nie potrafią się odnaleźć? Czy jednak tutaj nie ma takiej zasady wiekowej i każdy może wpaść w ten internet i w nim przepaść? Uważam, że na pewno młodzi ludzie mają po prostu większą zdolność adaptowania się, no bo po prostu mają więcej przestrzeni na przyjmowanie nowych informacji, więc to widać, bo na przykład technologie VR, czyli wirtualnej rzeczywistości, gdzie zakładamy gogle na głowę, przenosimy się do wirtualnego świata, są o wiele bardziej, dłużej używane przez nastolatków i młodsze dzieci niż dorosłych, no bo dorośli na przykład dostają właśnie choroby lokomocyjne w nich, ale też uważam, że to nie oznacza, że jak jest się starszym, no to już zaprzepaszczona szansa i do gier czy do świata internetu się nie wejdzie. I uważam, że dużo możemy się wszyscy od siebie nawzajem nauczyć. I takiego powściągliwości, i z drugiej strony entuzjazmu i szukania właśnie nowych rozwiązań. Bo gry, między innymi tak wskazując i zacieśniając, zawężając może ten wątek, to też jest przede wszystkim platforma, o czym już mówiliśmy, prawda? Roblox jest takim przykładem, że można tam spędzić dużo czasu i robić różne aktywności. To też jest taka platforma, która jest komunikatorem, no bo umawiają się ludzie i grają ze sobą przez internet i tworzą wspólnie różne rzeczy. Minecraft też jest takim środowiskiem, gdzie zarówno młodzi, jak i starsi mogą się odnaleźć i to jest właśnie takie miejsce, gdzie można się dogadać i obie strony, nieco młodszych i również starszych, powinny się wzajemnie słuchać, bo można się czegoś od siebie dowiedzieć. Nie uciekniemy od nowych technologii, nie uciekniemy od internetu, to już zawsze z nami będzie. Może być to też taka technologia, która nam pomaga i o tym pewnie za chwilę powiemy, a teraz muzyka. To głos ulicy. To miasto nie śpi w ogóle. Betonowe lasy mokną, wiatr wieje w okno. Siedzę w oknie i wdycham samotność. Jak to jest? Gubimy się jak startujemy i całe życie się odnajdujemy. Wracając do wyjścia punktu, źródła dźwięku, łamiąc falę lęku, biegnąc macamy po ciemku, szukając momentów, fragmentów harmonii, fundamentów, chociaż niewiadome goni. Pod nas chroni się perli, zasypia sternik, zatańczą umarli, gdy uwierzą niewierni. Praw powiernik na życia trajektorii, mozolny marsz do wiktorii. Mówią ci postronni, ci Bogu ducha winni, czy naprawdę są inni niż ty, ha? Czy naprawdę mniej winni niż ty, ha? Czy to diabeł jest zły, czy my? O wiośnie wąka nieśmiały pąk, kikuty ryszą niebo, chmur melancholia chyba nie jest stąd. Pytanie brzmi, dlaczego? Żegluje mewa i zakasza krót. Syrena wyje w dali, a ci piewcy słońca i ci władcy wzgórz gdzieś jakby się schowali. Chodziłem gdzieś i wąchałem świat, do drzwi pukałem, szukałem sensu. Śmiałem się, płakałem, padałem, stawałem brat. Czasem odnajdywałem konsensus. Zmarli przodkowie patrzą, gniewnie brwi marszczą. To co widzą, ciekawe czy się wstydzą. Ci co nienawidzą nie zajadą zbyt daleko. We mgle gęste jak mleko, gołym okiem widać same złudzenia. Planeta Ziemia się zmienia, nadchodzi czas przebudzenia. Wielka zmiana od wieków przepowiadana, dostrzeżesz ją w błysku jak pod drzewem Gautama. W mieniu oka sąd się po stokach Sionu, tkwiąc na blokach, termiterach Babilonu. To gdzie dom tych milionów niewolników Wilonu, pseudoświat pseudokonów. Nie mów nikomu, brat. O wiośnie bąka nieśmiały pąk, kikuty ryszą niebo, chmur melancholia chyba nie jest stąd. Pytanie brzmi, dlaczego? Żegluje mewa i zakasza krót. Syrena wyje w dali, a ci piewcy słońca i ci władcy wzgórz gdzieś jakby się schowali. O wiośnie wąka nieśmiały pąk, kikuty ryszą niebo, chmur melancholia chyba nie jest stąd. Pytanie brzmi, dlaczego? Żegluje mewa i zakasza krót. Syrena wyje w dali, a ci piewcy słońca i ci władcy wzgórz gdzieś jakby się schowali. świat nowych technologii, świat, który potrafi być bardzo pasjonujący i też świat, o którym całkiem sporo można powiedzieć również teoretycznie. Wiktoria Wójcik w Trójce, w naszym studiu. No właśnie, chciałem opowiedzieć razem z tobą o tym świecie nowych technologii, ale też zapytać o tym, jak teraz postrzegasz swoją rolę. Co cię najbardziej kręci? Czy są to właśnie wykłady, czy ta rola właśnie mentorki, czy właśnie rozwój startupów, takie animowanie przedsiębiorczości, no bo to też jest temat, o którym warto powiedzieć, bo w Polsce jest całkiem sporo przedsiębiorczych ludzi, pomysłowych ludzi, którzy rozkręcają swoje biznesy i też dzięki temu tworzą taką przestrzeń do tego, że na mapie innych krajów europejskich możemy mówić o sobie w kontekście liderów. Tak, no na co dzień 9-17, no to cały czas pracuję nad swoją firmą i rozwijam ten biznes, ale żeby tak nie zostawać tylko w jednej bańce, a spotykać się z różnymi ludźmi, bo to nigdy nie wiadomo, jaki kontakt, jaka informacja może ci pomóc, to bardzo dużo angażuję się właśnie w takie tematy startupowe, dzielę się właśnie w moich social mediach wiedzą na temat tego, jak rozwijać startupy i też oddaję swoją wiedzę właśnie w programach mentoringowych, bo bardzo dużo ja jej otrzymałam od innych w czasie tych 4 lat i dużo takiej życzliwości, więc teraz staram się to zwracać. Generalnie uważam, że Polska jest na super pozycji, żeby zostać takim hegemonem startupowym Europy. Mamy świetnych programistów, świetne kadry, także marketingowe. Jesteśmy na tyle zachodni, żeby właśnie umiemy mówić po angielsku, jesteśmy ambitni, jesteśmy wykształceni, a z drugiej strony jeszcze czuć w nas takie poczucie, że chcemy walczyć, że chce nam się robić, że chce nam się odkrywać nowe rzeczy, pracować. I to widzę i w młodych pokoleniach, i wśród starszych przedsiębiorców. Więc tak jak będąc, nie wiem, gdzieś tak pod koniec gimnazjum, początek liceum, myślałam, że jedyna przyszłość to jest wyjechać na studia za granicę, ale zostałam w Polsce. Tak teraz na przykład nie wyobrażam sobie, że istnieje jakiś lepszy kraj w Europie, w który warto zainwestować swój czas, jakby budować swoją pozycję niż Polska w perspektywie 15-20 lat. I co ciekawe, też do Polski wracają inni młodzi ludzie, którzy wyjechali, żeby zdobyć wiedzę, nauczyć się języka, zdobyć doświadczenie i teraz zbudować coś swojego właśnie po powrocie do Polski. Tak, znam wiele osób, które właśnie studiowały za granicą i wracają do Polski tworzyć biznes. Oczywiście to jest wszystko międzynarodowe. Jeżdżą, latają, bywają w różnych miejscach, ale te korzenie i taka chęć bycia tutaj pojawia się w rozmowach wśród młodych startuperów coraz częściej. Bo to właśnie jest ten świat, świat gier, ale też nowych technologii, że on właściwie nie ma narodowości, prawda? Właściwie jak myślimy już o produkcie, o czymkolwiek, o jakimkolwiek nowej rzeczy, no to właściwie założenie jest od razu automatycznie globalne. I tak i nie zawsze. Uważam, że to jest chyba takie nasze największe wyzwanie jako polskich technologii nowych, dlatego że jeżeli ktoś w Czechach tworzy nową technologię, nowy startup, to od razu musi wyjść za granicę, od razu musi wyjść na cały świat. No bo rynek lokalny jest po prostu za mały, żeby prowadzić tam faktycznie gigantyczny biznes. Polska jest wystarczająco duża i wystarczająco bogata, żeby dało się tutaj robić dobry biznes i trochę trudniej przez to jest wyjść za granicę i od razu być globalnym. I to jest takie wyzwanie, no bo jest wygodnie tutaj z takiej perspektywy rynku, wygodnie jest tutaj zaczynać. Niemniej jednak, no to są jakby fajne wyzwania, żeby je mieć, bo nadal mamy te możliwości wyjeżdżać. Ale ty współtworząc InStreamy od razu było to założenie, żeby wyjść na cały świat, tak? Tak, od razu było to założenie, ale uważam, że nie do końca udało nam się spełnić. Na takiej zasadzie, że wyszliśmy później niż chcieliśmy, nie w taki sposób, jakby mogło to wyjść. I teraz na przykład cały nasz zespół jest oparty w Polsce, nie mamy chyba nikogo zatrudnionego za granicą, a realizujemy tą ekspansję już w zupełnie inny sposób. Więc można powiedzieć, że my trochę padliśmy ofiarą tego myślenia, nam to wyszło na dobre, ale nie każdy biznes może tak powiedzieć. No bo ten biznes polega na tym, żeby łączyć świat reklamodawców ze światem twórców treści, streamerów, tak? Osób, które nadają na żywo swoje transmisje, na przykład z grania jakąś grę ze światem właśnie reklamodawców, dzięki czemu mogą zarabiać na tych transmisjach, tak? Dokładnie tak. I niezależnie od tego, jak dużo masz widzów, nawet możesz mieć 20 widzów, to i tak jest całkiem niezła liczba, 20 osób, które cały czas cię oglądają, no ale na pewno za mało, żeby pracować z największymi markami, a my pomagamy to zrobić w taki sposób, żeby właśnie największe marki mogły pracować z tysiącem, kilkoma tysiącami twórców naraz i ci wszyscy mali, niszowi twórcy też mogli na tym zarabiać. Bo też chodzi pewnie o jakość, prawda? Nie zawsze jakościowe treści zdobywają milionową publiczność. Jest ciężko z ambitnymi treściami również odpowiednio je wypromować, więc no, mali twórcy mają nieco trudniej, żeby się przebić. Zresztą tych transmisji jest bardzo dużo i ciężko też nam, widzom, odnaleźć się w konkretnej sytuacji. Szukamy treści po czym? Po ulubionej grze albo szukamy po prostu swoich twórców i właściwie tak jak kiedyś ktoś był przyzwyczajony do jakiegoś kanału w telewizorze, tak to trochę działa w internecie. Tak, i co ciekawe, większość widzów streamów gamingowych deklaruje bardziej, że wybiera, że lubi oglądać streamy, bo lubi konkretnego streamera, konkretnego twórcę, niż dlatego, że lubi oglądać gry. Czyli wybieramy, jasne, wybieramy, którą grę wolimy, jaki kontekst, ale to, kogo oglądamy, to już jest całkowicie taka decyzja osobowościowa. No i też ci mniejsi twórcy, którzy mają mniejszą widownię, mają z nimi po prostu lepszą relację, no bo stream na żywo daje tą możliwość faktycznie rozmawiania z widzami, ci widzowie mają wpływ na to, co się dzieje u streamera. Z ciekawostek, jak ja streamowałam, mój najpopularniejszy stream, oglądało mnie 80 osób, obierałam ziemniaki i robiłam mizerię, bo po prostu miałam do zrobienia obiad, stwierdziłam, że włączę przy okazji stream. Oglądało mnie 80 osób, bo w trakcie rozmawialiśmy sobie o tematach od filozoficznych przez religijne i wszystkie inne i to było takie spędzanie razem czasu. No bo te nowe media umożliwiają kontakt bezpośredni, prawda, z autorem, czyli możemy komentować, możemy współuczestniczyć i też współtworzyć te treści. Do rozmowy wrócimy. Naszą gościnią jest Wiktoria Wójcik. Stardust w Trójce i to też Samograj w Trójce. Każdy piątek spotykamy się, żeby porozmawiać o grach, ale też o nowych technologiach. To jest pocieszające, że człowiek cały czas szuka drugiego człowieka w internecie i nawet transmisja z obierania ziemniaków może być ciekawa, bo to jest właśnie ten kontakt z drugą osobą, ale też możliwość wymiany myśli. W tym kontekście chyba nie groźna jest ta sztuczna inteligencja. Trochę groźna i trochę niegroźna, no bo potrafi imitować na tyle kontakt z innym człowiekiem, że pewnie będą osoby, które właśnie w ten sposób będą tworzyły relacje parasocjalne, czyli takie, które faktycznie nie są społecznymi relacjami i zagłębiały się w rozmawianie z wyimaginowanymi, stworzonymi przez sztuczną inteligencję osobami. To jest trochę tak, że każda technologia i każda nowość rodzi w sobie jakieś zagrożenia i te zagrożenia nawet nie wynikają z samej technologii, tylko po prostu z tego, że ludzie mają różne problemy i w jakiś sposób je manifestują. Ale na pewno technologia i wszystko, co nam daje sztuczna inteligencja, pozwoli nam na przykład tworzyć nielimitowanie. Czyli jeżeli faktycznie przeniesiemy się do tego wirtualnego świata i przyszłość internetu właśnie jest wirtualną rzeczywistością, no to dzięki sztucznej inteligencji tworzenie takiej wymarzonej wirtualnej przestrzeni, takiej jak chcemy, żeby była wyobrażonej, nie będzie sprowadzało się do tego, że musisz mieć niesamowite umiejętności techniczne i programowania, a wystarczy, że masz troszeczkę wyobraźni i potrafisz ją przekazać sztucznej inteligencji, ona stworzy dla ciebie tą przestrzeń i w tej przestrzeni możesz spędzić czas z innymi ludźmi. Więc ja na to najbardziej liczę, że sztuczna inteligencja pozwoli nam odblokować kreatywność i takie możliwości zautomatyzowania wielu rzeczy, które wcale nie musimy wykonywać ręcznie. Ale też ta sztuczna inteligencja, pojawiają się głosy, zastępuje wiele osób. Jednocześnie też może tworzyć przestrzeń do powstawania nowych zawodów. Tak, czyli znowu wchodzi nowa technologia, która wchodzi samochód, nie ma koni, nie ma osób powożących końmi, sprzątających stajnie i tak dalej. I trochę tutaj to się dzieje i każda taka rewolucja nie dzieje się bez ofiar. To nie można się oszukiwać, że to będzie od razu dla wszystkich cudowne i ten okres przejściowy będzie trudny, ale ja widzę szansę na to, że po prostu odblokujemy nowe możliwości. Jakby coś, znowu coś, co wydawało się niemożliwe, coś, co było treścią książek science fiction, nagle staje się realne i to w ogóle jest taka piękna historia naszej cywilizacji, że jeżeli wystarczająco dużo osób pracuje nad czymś wystarczająco długo, to sprawiamy, że niemożliwe staje się możliwe. Mhm. I oczywiście znikną zawody, pojawią się nowe zawody, albo to, że wiele rzeczy będzie można robić samemu i na przykład tworzyć biznes, w którym nie trzeba jakby rozwijać go, pozyskiwać bardzo dużo kapitału, żeby nim operować i go rozrastać. A nie ma ryzyka, że nas rozleniwi sztuczna inteligencja, jeżeli będzie takim sprytnym narzędziem, które pozwoli na przykład każdemu stać się artystą, albo twórcą treści, albo wybitnym programistą? A co jest złego w byciu leniwym? No bo z lenistwa powstają największe wynalazki ludzkości, tak można powiedzieć. No to może dobrze. Że to lenistwo powodowało, że ułatwialiśmy sobie życie, ale też no, może nas w pewnym sensie sprowadzić na jakieś takie manowce właśnie, że zamieni ludzi w no, taką no, bardziej tkankę, która jest która jest jakby ta nowa technologia w ten sposób jakby no, sprawia, że jakby zapadamy się w tym swoim świecie i tracimy już taką wewnętrzną chęć do tego, żeby ten świat gdzieś ostatecznie zmienić. A może w drugą stronę, no bo najwięksi filozofowie, twórcy, wynalazcy nie byli ludźmi, którzy ledwo wiązali koniec z końcem i musieli, wiesz, każdego dnia pracować po 18 godzin, byleby tylko mieć co zjeść, tylko mieli czas, żeby myśleć, żeby się zastanawiać, żeby usiąść pod jabłonią i dać temu jabłku spaść na głowę. Więc właśnie może to jest ta okazja, żeby znowu nie spędzać 10 godzin na praniu w rzece, tylko wrzucić do pralki i tutaj znowu sztuczna inteligencja daje tą możliwość, że może nie będziemy spędzać 10 godzin nad czymś, kiedy potrzebujemy w jakimś umiarkowanym stopniu, a wyspecjalizowane tworzenie takie no nigdy nie zniknie, tak samo jak gazety nie znikły, pisanie książek nie znikło, czy nie znikła fotografia, tylko no tak, stała się bardziej dostępna dla wszystkich. Ale właśnie tu w tym kontekście ten filozof musiał wykonać jakąś pracę, czyli przejść się pod to drzewo, usiąść i spędzić ten czas. A jeżeli dostaniemy wszystko gotowe na tacy, będzie to generowane w ciągu kilkunastu sekund, tak? Całe gotowe rozwiązanie, to czy będziemy w stanie jakby docenić właśnie skuteczność tego rozwiązania, czy docenić też, no, zauważyć ten cały proces, który jednak, no, musi nastąpić, żeby pewne rzeczy były wdrożone. Na pewno stanie się to chlebem powszednim, mimo że właśnie będziemy szukali czegoś innego, czegoś inaczej. Chyba największe ryzyko widzę w tym, że trochę teraz ta sztuczna inteligencja wyręcza nas w pracy, której wcale nie musimy automatyzować. Na zasadzie takiej, że super by było, gdyby roboty myły naczynia i sprzątały domy, a niekoniecznie robiły za nas sztukę i pisały książki i muzykę. Ale z drugiej strony może to jest kwestia tego, że właśnie teraz stworzenie muzyki takiej, jaką by się chciało, będzie dostępne dla każdego bez specyficznego sprzętu. To wszystko sprowadza się do tego, że będziemy mogli robić więcej. I pytanie, czy to będzie oznaczało, że część osób nie będzie mogła pracować w szeroko pojętej pracy biurowej i będzie na przykład musiała nauczyć się, nie wiem, robić garnki, kłaść kafelki i pracować fizycznie, bo tego na razie nie zautomatyzowaliśmy. Może tak. Czy to finalnie jest złe? Nie wiem. Ja sama się zastanawiam, jak wygląda moja przyszłość, zwłaszcza, że nie jestem wyspecjalizowana w jakiejś wąskiej dziedzinie, nie jestem ekspertką od jednej rzeczy, tylko w mojej pracy moja rola to jest generalista, osoba, która jest w stanie po trochę zrobić wszystko, dopóki nie uda się znaleźć kogoś, kto będzie to robił lepiej ode mnie. No i teraz pytanie, jeżeli AI jest takim świetnym generalistą, to albo będę umiała używać tego narzędzia, żeby być jeszcze lepsza, albo wszystko, co umiem, stanie się niepotrzebne. Tak jest. Rozmowy o AI, o sztucznej inteligencji, o zastosowaniu, o konsekwencjach również stosowania, no to jest też wyzwanie językowe. Musimy też stworzyć język, którym będziemy bardziej precyzyjni w wyrażaniu tych myśli związanych właśnie z nowymi technologiami i to też jest, no, taka kreatywna część tego świata. Do naszej rozmowy wrócimy w naszym studiu. Wiktoria Wójcik z InStreamly. Wróćmy jeszcze na chwilę do rozmowy o sztucznej inteligencji. Muszę powiedzieć, że ja promptuję, czyli wpisuję różnego rodzaju polecenia, testuję sztuczną inteligencję, ale też w kontekście tworzenia grafiki. Mam taką możliwość też na studiach i muszę powiedzieć, że tworzenie tradycyjne, na szczęście, malowanie obrazów, czy to farbą olejną, czy akrylami, cały czas daje więcej szczęścia i powoduje większy uśmiech na twarzy niż promptowanie. Chodzi o takie emocje i o taki kontakt, tak, z samym medium. I też właśnie w tym kontekście zastanawiam się nad tym, czy czegoś sztuczna inteligencja nam nie zabierze. Może zabrać, ale też ja na przykład używam generowania obrazów do szukania inspiracji, jakby ułożenia sobie kompozycji właśnie później, jak maluję obraz. Więc wszystko to jest narzędzie i na pewno to tak trochę jak telefony i to, że możemy robić tysiące zdjęć, trochę spłaszczyło to, że nie mamy 20 wybranych, idealnie wywołanych zdjęć. Tylko zasypujemy się obrazami. Tylko zasypujemy się tymi obrazami i finalnie wraca do łask właśnie drukowania albumów. Coraz więcej osób drukuje sobie albumy z wybranymi zdjęciami, no bo tych tysięcy nie da się przeglądać. I tak samo fotografia najwyższego kalibru nie znikła. Tak, mimo prawda, tego. To i prawda. Tak samo będzie tutaj. Uważam, że ręczne tworzenie sztuki w pewnym sensie przeżyje renesans, bo będzie wiadomo, że to jest coś, czego nikt nie może wygenerować i to jest zawsze twoja własna umiejętność. Ale właśnie jakby walka z tymi lękami, przekonywanie się na własnej skórze, testowanie też pozwala sztuczną inteligencję w pewnym sensie oswoić i też jest to takie narzędzie, które jest pewnego rodzaju szansą dla Polski, żeby wyjść z różnymi pomysłami na świat i zbudować swoją pozycję. Tak, no bo nie da się ukryć, że przyspiesza to pracę. Napisanie tekstu, podajesz kilka luźno rzuconych punktów i to generuje ci pięknie skomponowany tekst na kilkanaście języków. Czy możesz nawet użyć swojego głosu,